يقولوا دريش تبقى روسي غلطة أو زمانة فلسفة بافي وحرافي بيان الوجود دريش خدا سي مطلبة في أمس بو هر فردي آزادي بمعنى يوسا أولا حقوق يواقعا خاص بتواني استفايكا أما آزادي أجر آزادي وإلي هات خاص بتواني حقوق ديگران فهمال بكان أو آزادي يبي بندقات أما معياري كرد ومختصر وجيه كدنو إنجوان اللي يكتر لدستو إشهر بجورس أولا زوان بوسيطة ووت من جمع جامعيتك بحثي منعيتك زوان وسيطة وأخرى ولي أو جنوب بن دباري زوانك أو حاصل حركة كلمة كمشهور لفارسية فارسيش نسبة أمنية كقواعد عربي بيك خيدو سرليس حروف زوائد يا بوي أو سا مثال سادة بو أرسكم سنة دو جور نسبة هس رايج لزوانا سني سنتي تبقى عرف سنتي درسة تبقى دستور غلطة بيت خواتش نفرقي هس سني وسنتي حد ايه كلمة بيزي خوشا لفارسية تفاوتي دبعيانا اخر ازان مجم كنه فرقي انا فرق فرقي نتفاوتي فرق فرقي سني يك مجموعة لمسلماني الكدواني او شورا لبين شو دوشار تفرق بون دواني اختلاف غلو فرق غلو فرق غلو تفرق في فرق غلو امت هات نظر يانوابو ك لبي بندوباري لتفسير مسائل اسهر نظر لا بدري السنة تكريه تزابطة طبعا يعني دواني كتاب اما تبقى دستوري كأو وقت الرعاية كريالة اول دفعة نسبة بكلمة سنة لفظ درس كريالة كتب عن درسة كي وسط كي كنية بيت السنية درسة امين ايسا سنة اكمان هس ايمان يعني سنة حضرت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عرف درسة نسبة لما يشبه ما هل بيجن سنية اخوة ظلم كده لزوان صرف نزل لوك ظلم كده لأهل السنة درسة او هيش بجي خوي نحل زواني جن زواني بوشكو كده نوالا يزب سنة توزكا لديانكم نسبة لفارسية قاعدة او نيكتو حس حركة كي امي چه كلميك ني مستقيم تو لعربيو حركي بيري نا تو حركتت لعربيو هاو بيغا درسة بس حركت تازو انتر بو فارسي او الشعر قيمي شس قيمي يعني هاتين دوران زندان بر لأم مجموعة الأواخر الشخصوصية وشراب ودفترة والدو مرسلون نقداري ترهس كإن شاء الله أواني شخصيكم في كردستان فلا بحث تورانيكي هاكيا راجع بخيانة كريتا كريا وغزوان كردي توضح هدو مسائلي كريا إيسا يتروا ناجم فقط ذهن تاني ما أنت تقولوك أو بحث اللي ناهس بو تكميل أما طالبة بيو شيء ولاد أما إنسان تكليفي جس نسبة بزوان خوي بملة خوي بفرهن بملة خوي بكار خواهو جا كافي جان لفظ حركة من إيمة العربية وهاو البلاد تازة إترمة كردية تازة إترمة فارسية أما فاشيسم غلطة كزمان الرايج يعني كد أيش فقط أساسك اللي بردش ميلة الإسلام أبو إيسا فلاسي إشارة بكم كلمة لاتيني أهاورد إرجان نازوان كردي إشكالي نبو ولي كلمة عربي بيغانس بشيطة درو بزعني اللي كوين أو سرساو كردي أو تكفير زوانية أو خيانة بزوانة نا حركة كردية كارم بآبا أو إجداد يونية زوان أو سحر شون كدير كدرسيان نكردي غالب أهل أدب زاني تعجبك كلمات غير عربي هس لخوا لقرآنك عربية مبينة فصيح وبلغة كل آخر حالة نوا سراج عربية مشكات عربية بوجه شونك وقت نسبة أدرية زواني لملكي يعني أوك خلق بيجي أم كلمة قلنبا قصنبا لك إيما قشر خاص إيجيني أما كردينية حتى أقر ريشيكي كردي بي كردينية شونك مجموع خلق ناجي مثلا دائري كردو جهان بيجي جهان فارسيه كي جهانا ميجا دنيا دنيا ويشي عربية ودي بيجي جهان بي جهان كردني حتى اقل كردي شو وتويدي فرزن ويشي كي كردي بي بيش قال كردينيا هم كاين ملت كردنيا دنيا كردنيا اوانا بيجي بيجي سر ریش و رگز زوان هیچ زوانی لدنیا غنی ترین زوان وجودی نیه که لغات زوانی بریدانه و خیانته به زوان جا خیانته که اشتر بند ریشه سیاسی بوده او زمانه فریش انسانی لمؤمن و صادق بون که لبر هو و ترس هو چیزن کفتون سر او باوه یکی لوانه خون لوقت افرح حزمه کرد بخیال خون اگر بنوسم او وا پیانه ود کردی پتی بنویسی یه وزوان بچکو کردی نه هر وسا وتم نیجی من خودم و خودم هر بجی من خود نیجی سنی و سنتی هر بجی سنی سر نظر لجنبه ما صدق کانی مفهوم کانی چه ظلمه لکیتیا در حز زوانی شو هر ظلمه خویشم زمانی که فرفره ایت نابخت بودم انواع درد گلم بود یکی لو درد گله او بود که لمفهوم عامی که شاخ گل فریلی جیعه بیتو مرعوب جو رایج زمان بود جو رایج زمان مثلا اما بود گشتی با ارزش علم ارزیابی بکریه دفعه توضیحی کم دابو براوین شرمساری لوک فکر مکرده و فلان جمله که وکا حسن عشن کرد فلان جمله که حضرت مالک خونده و سلام الله تعالی و رحمته و برکاته و علیه خجالت میکشا زور ردهو لی چون که لتک زوابت علمانه خون ایسه خجالت کشم لنفهمی او وقت ما کچنی نفهم بو او جمله با عظمتی له چون که علم زده بوم مفهوم عامکی او بو که عرضم کرد جو حاکم بسر زمانه حاکم بو بسر فهم درک و شعور منزمانه از جمله لباره زوان کردی شو لذتم لوابد که وقتی کردی انوسیم با اصطلاح رایجه که کردی پتی بی درک اومن اکرد که ما خیانتا به زوان کردی اکی او کلمات واحد رسنه و زوان کردی تواو خلقی جدی او کردیه کیف خویه ریش و رگزی انگلیسیه ترکیه عربیه فارسیه هر چه کس زوان او سوا عامه خلقی جدی صادقه اما وقتی وا هستو بحث ناکی که بحث عامه خلقه بس خاصه که بحث فلانه علمه که او اتفی چاره دنیا او وقتا کلمات و اصطلاحات خاص او علمی چه بکنه او مسئله ایترا او نویده خیانت بزوانه او نویده شکانه نو عرف او ضرورت کدو لغی حاضرین ضرورت جواب فریل سؤاله کنه با بگذاریم جاری سو فقط حاشیه کش بله او شو تم دول ری حزن گرفت می بشم شفتین او نیت همه مکه این باشی و تم دول ری حزن ری گرانو نو را نگرمو جا او جاری سوار دو بحثنه هم ایسا هر به مناسبت اما وکا نوتم نیجن حرکی زوان زن نعزریف مکن کرد نایت قاعده نسبت لزوان عربیا کلمه که لناو زوان کرابه کاری بوا اما شبیه بچه شبیه بوکا صفت مذکر و مؤنس بکاروان مثلا ایجی مرحوم فلانه کس اگر پیابی مرحومی فلانه کس اگر شما یعنی محترمات آفرین او ایش ما اتفاقا نوسیه لنا او مقاله طولانیه حتی بعضی وا گرفتار اما بون تسکیر بون نوسی لویشه جالبتا مفردکی خانم ی گرامیه اما من لنا نامه خانمیش بنویسی مؤنسی که بیت خانمه صفت گرامیش مؤنسی که گرامیه با جوره زوان معیوب مکن لفظ حركت ایما هاودو مانا سناو کردی دی طبق زوابط کردی نسبت درست کرد چون که لکردی چون لفاسی جا نسبت درست کردن هر وسط عربی یه لیزی ها کریه جوریان مختلفی هست ولی اویه و عام و رایجا اما سحر یه لیزی ها کری سقزی، بغلایی، سنهی، سلیمانی البته خود بودم جوریان مختلفی هست زوب سلیمانی او چی تیره تیره نه ایجی نه ای او مسئله تیره ولی غالبه که هر وسط یه نسبت که متداول العربية فارسي شرويجي كردي شرويجي كي خاص وقت حركة قرفتا نسبة لي درس كي ايجا حركة او جا إيسا بچينا سر أصل مطلبة كان كا خريب بون إرادية لي راجع بأشعار بوتان بيجني آيا كسكر ما يجي دوباره إيراد بيجي يعني ما هو كأماني شبخنو جا وقت جواب أصلا يعني بيانا هذا بحث خصوصيا هو أذان فلاني في الأحسن يعني تا صبح دوای نیش هم لخمتانا لو دوایش اثریه تا هفتیش ادامه بگم اگر فر لازم بود اما ایتر لحشتولان گیریاتا ارامو کنم صاحب إذن وقت المعنى حدا يسري تاح أما توضيح راجع بالزمان إيراد قليك مهمة وبجمع مربوطة زو بيجلي أوانيشي يداشقين تانوري توضيح بالمين تتعلم جيشنا تدانوشي يا بخوا بتناسبة أوكا من حول ينفر فقط بخذ شوفي تقليل البته لزمنا بحث غريكيش نها بي داركا بلا درسة ولي جانا كمي وكبور تهام مسائل من بسرعا سفك من تر محدودية حس زوان مربوطة بم جسم خيرية زوان موختي اتواني لتك اي وقت سبكا جوج كي اي ويش مربوطة بو جسم خيرية لما مزان جسم خيرية يعني جسم خيرية اصلا طبيعة المادة خيرية ما لهيش نية جسم من بي أو دارة بي أو ديوارة بي هالشي بيها خيرية بيوش كي ايوه يشهد بوجود هسا الشي لفاصليك معينة من قصب كمو بقيت بيوش كي ايوه تحالي تان بي فاصلة زيادة بو نمن اتوان قصب قين ما ايوه نا ايوه اتوان حالي تان شاري خوما ما كنت يضل بقول فان بلا وانت تنزين توكي بي ايوه نخير اما بو مطلبي عام ارزكم كا زندان يكي لمشكلاتي اوصى جسم محدودك شبكين من يتر اشي صوزي برومو جيغي خوم مسكن خوم هل كوي بچين مال خوات بي زندان بي هل جيغي خوات مي قشتي مواقتا هر مسافر خانة سر وصى ام جيغي كهن بيا خوابي كا جيغي آخر وحسائي من خوش بي خوشش نخوش مال بي که دوره که فی نول مطلبه اما ظرفیت و توانایی و تنشینی اما هر ایشنی تا کن با خواهی متعاد نلو حلات حضرت علی افرمه راجع به اوانوا زحمت کشنی جهاد کن و عبادت کن و اهل عمل یعنی که دسته دسته مختلف لمورد حالة الروح خوما كا وتمي سالم من ظلم أنا خوش بي لمورد خوما يجم خوابي كا خوشم سمي ما نوها مجاني بواب من يك بيك ايهو يشرب شكر بو خوا رازي هم سختي ومشقة الدنيا بينهم درست برعكس اما جمله ما تزي بو دو شوهات دوما دو اينج مغرب وتم خويا تا اخر عمر عزاهم في بو ولي لحد تاع تحمل لكم اما بنت كانت بصبحك اما دو اي بو دو شو دو اينج اما دنيا هيك شيء عجائب هي سنر يعني ثاني هز لعذاب ومشقة بالسويفيا خوي وجنو من علي تاع اخر عمر او جيران حد اكثر كيوا بجيان تشتان بدل رازين خوي متعال لعذابي تاع بيخز بيرسوايه دوري لعزيز يا الاخوة محرومية لا فيز إلى ربي أنا ربي أوانا هر عذاب بينهم هر سختي بينهم تا هتاس بشتي إمرو الدنيا بالمكان يخص بها أخو أي متعال حاضرم آخرة الشمواري آخرة مخص بي وأو جنب الشبانة كاني نمالو مسكن مجيبك كم نور كيف بعرش ناوش خواب كالو بو من واقعي أرزشي هس برخوردار بو بابو او وقتی شکل جسمی تر پیدا کنم طبعا جسم او وقت عالی تره بان تره لجسمی نسی دنیا بابا او جسم خوبی او وقتی شما هرچی به هر نسبت به من اصلیتا هر بوچ که بابا او خوش ارزو تن او بگیانه کم نیسه راه گذره که هم نمستقی کنه مهم نوی نزدتانه ایر خوش بی چون بی ارزو تن او بی منزل تان خوش به منزل واقعی تان کام خوش بو جوره و اوانه بفرمایش حضرت علی اهل معاملن بلای خواهی متعال بو هر کسی خوشی فراهمه که بس اهل معامله خاصی اکی بس فرمو او بحشتی با انواع نعیمی که وکه اصلا تو حالیت ناوی چطیره که شبه با ووال دنیا عصر چون که لدنیا هرچی عناصره مثبت و منفیه خوشی و ناخوشی خیر و شر گستی تی طلا او وقتا تمام مثبتی لکفیتی یک بار تمام منفی لکفیتی یک بار او وقتا تناشب که او چتوا خاصا او چتوا خوشا او چتوا لزددارا بی شائبه گلی که لنا خوش گلو خاص گلو لزددار گلی ام دنیا وجودی هست اوانیت یعنی دا معلومه فره خوشا فره لزددارا ولی بو که بو اهل ما دی خواه خوی ازانه رازین ایسی چه معامله اکم بو آخرتی چون بو دنیام که هیچ اصلا دویشو ایتر حالی بو بسر ما حد که نهل میشوا بیشم موتون خواه اتا آخر عمر عذابم پیبا ولی عذابی که قابل تحمل بیبی نما لا طاقت لنا بی اما بندگانت خوش باد کم اما نایزم همیشو اما نه حالی بو دو اینوش مغرب بو شو برین معراج بو بسر ما هد خوابی که همیشه اصابه ایش بیاکم اما لحالت آگاهی و بصیرتا حاضرم او معاملی شعاتم بمنت و لخواهی متعال قبول یکم لآخرتا خزی و آرکی آخر او آیتا که افرمی الَّذِينِ يَتَفَكُنُونَ فَهَمْتَا يَجْزِمْ دُعَاءَكَنْ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ لو دو آیتی افرمی دعانية توزيحك ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت كواخو دعانية أما جوان زمان ترزحة تبين وغوصة فهما بازبه نخوايا لبرو لآخرتا لعذاب نار أترسم نولا لبرو نارك لبر عارة فهمنا خوصة بس يعني لذات النار اگر عاری لتکانو بیزار موا گریزان موا بو آخرتیش بتوا وجودو حاضر هم معامله بکم لکب خواهی متعالا خزیو آر نوی عذاب بینم ای شربت لحد تحملا عذاب بینم هیچ وقت نکم باش کاتی جانم ایشو هنری کنی حفر سادو بسیده یک نفر سختی به هزاران نفر خوشی به صدها هزار نفر خوشی به میلیون ها نفر خوشی به آیت شتیک لما منطقی تر بدیهی تر ساده تر و قابل قبول تر لقضای انسانی وجودی هست او این مسئله که بگیدیه جا خودخواهی نه به انسان امانه بفهمه آخر بو تنها من یک نفر لطوا عالم بانتر بم لخوشی و خیر و سعادت هرچی انسان سرف نظر بکم فقط یک نفر بهم بی بولا بله بشامو تلاش بکم بو یک نفر خواه اما چه حسابی قلقه درجه ایک لو خاصر اوسا که دوشو مقداری توضیحات ندابو تاک رضا راجع به مکه محبت سؤالت کرد چون دویتا محبت قلبی مقداری توضیحات بودا که حسا هروه او توضیحات ناجی بحثی طولانیه ولی ام ساده عرضه کم اما نهایت سطحی گری و بیدرکیه که انسان بیجی آیسه بینی 6 میلیارد انسان هست هیچ بیه یک نفری حساوه که او یک نفر نخواه وقتی من فقط خریدیم زحمت و خواه مکیشم معنی که ایویت اوه یعنی 6 میلیارد انسان هیچ یک دانه دی اما منال فرفر بی درکیش لمسائل اجتماعی درک که حساو غلطه که معلومه 6 میلیون مهم کرده دانه منال فرسادیش زنی منال فرسادا زنی 5 دانه قرانی بیبن خاصره و دی قرانی جسر لمود کفته تازه 5 دانه تمنی بیبن خاصره تا یک دانه درک که اصول من چهنی سطحی و نفهم بم که یک دانه انسان لبچاون بانتر به لشش میلیارد انسان روشنه چکیه لو خاصره واسه نوالا یک دانه کهیش خلمت بکم و شش میلیارده کهیش خلمت بکم خاصه چکیه خاصره دی دی درجاتی هست امیشه لمسائل انسانیه تشکیکیه او نه انسان وجودی هست ممکنه او نه درجه لبین فداکاری و تا خودخواهی وجود میده خواهی که گشت من باش بین اولا دو جانیش ام شکیر دوشم یعنی وک اما من خاص قلب بوی الاسلام و خاصش کرک میده تفیر نه فقط بعضی که کفر سادس و منالش ایفانیم نیش فانیم ایش او باشه دنیا که هیچ نیه عجایب نیه باشه لقیامتی سا با یک نفر عذاب بینی ولیکن تا بندگان خواه قیامت کن سوزی خواستی فلان انسانی که منحرف گمراه بدبخت ازانم آخری تیپو چوه ببونه موضع گیری غلطی و او نجاتی به تنها من بکف ما عذاب مستقی هیچ میه نه نفع نفع انسانی ولی اگر بود دو نفر شد معلومه نفع تو میجم من بیجه یک انسان و دو انسان ایجی من پوچی سرت لشیویه ولی وقتی ذهنت آزاد کل من یعنی لخود خواهیم بیجه یک انسان سختی به دو انسان خوشی به آیا بدیهی نیکه اما خاصره دیجا یک انسان سختی به صدها انسان هزاران انسان صدها هزار میلیون ها انسان خوشی به فر اشکره است اما چه تکنیه هنری که تیاده بنیام بتوانی امانه در که حساب یک فرستاده منالانه سی انسان توجیهی به نداوه در کنکا دیتا فیگن هر وقت بود دنیا واسه اتوانی لدنیا تحمل که جهاد یعنی اوی در هنر نیه اگر مسلمانی اهل جهادی جهادی یعنی او سختی قبول بی بو خوشبختی قبول هیچ هنری یعنی متد مسلمانی ماشه قبول ای کافی که چکی همت و بانتریس که باشه او خلقه و احزه که ده خوشبختیان نجاتیان بی آخرتیان خوش بی چش با آخرت بنشید یک نفر نخوش حسابی تو فرستاده جا او که نجمی بو ایویش بس چکی همت تن برسی و حاضر بن لخوشی دنیایش و حتی لخوشی آخرت یک نفریش صرف نظر بکن با هزاران انسان لدنیا خوشی به هزاران انسان لآخرت خوشی خواه موفق من تا اهل اوجود معامله ویلی انشاءالله جا مطلب کنتن فرمو اراده کنتن یادش که غزار جا شروع حالي تعالي الأحزاب احتقن ده ما نعبده ويكتقن وكما عندتو على مثال خليك مثال عشقا تتاكد بالو بلا بلا وكيف لما مثل إنك كغزايك إبرو بكيف لما نبوك هما حنكي مثل وكان كوم جوزي بي بلا بلا ديجا إساك حتى إخبار يقومني شكرا بجزاء فلما حتى إخبار فرح خاصة أولي تعطيك حتى إخبار بلا خوابيك أو كلية لن درو درون مانا هيت سوخ ننسي تو تا هر بو كلاو بغينا حضور قائد قائد روالتي قيناكا روالتي آرامستان بي ولي دل هروابي خوصا او هر او يدرس كان بو لا تو كاتي اخبال كوان بو اخبار كنا وطن بلا بلا امانا ام تازا كان بو مسائل التسليفة دي لكم التعاد فينا وطبعاً فلانتو تسليفة مسائل دي كأوانا هل لما بدارشات اثنائك كمان كتلو كمان نكيلو أمانا صرفاً الروح أو مطالبيك فمعيشتان كدو لنا مكانا بوشورة وواحدة راقل كده قالك ما أوعز كنت خمتاك برأي الشراء أميان وكيح فالروح أو نعمة والرازي كدو نعمة بلا در أكف كمنزول لك أحمد للتحولي كاتوا إيجادي فرموا شس إيما الشراء إيجم أو الروح تحول معنى الدر كدوك كاك أحمد منزولي شس والسلطان بخاطر هل أو مطولي زي مصولي كمان تجير أو لنا زمان عبوك إن شاء الله بالمنا أو مسائل جديدة بس هاك بزت أز أو بسكان المورد فلنا مكان ترميد بناو شرح وزعي في بشورة حد أقل وزعن إما الدراسات ما نتلاس ما تريد إن شاء الله جيد كثير ومثال جيد كثير جيد كثير وبتشكيل جلسات الشورى بو مسائل واب أمريكا محل كار الشورى لما لقتها ناحس محل كار حيئتها اللي ناحس كثيرا بالعربة تنبيه لدو مالحية وتحقيق لنا وجارو بارك أجدت هذا بريك فامسو لنا يتردد إما يسبت ورم الدام الشورى فلقت لنا دانيا ومراجعاتك أجد مردم مراجعاتا بدينا الحمد لله تعالى دي مسائليان صفو رجوعي قد بو شهرستانيال هر معنى هيئتك وسينا فراق و هر شهرستانيال أشيد مسائل عاطفي مسائل روحي روابطين او مسائلك نياز بيتك بو او شهرستانيال مطلحة تجيت والحمد لله تعيشة بو اللي وقتك وشورا لستكاري فيها هر لك لشي قبلان هر نحتاري بوه أما إما نيفاً لأوانية كمدارشات بين خمتك يا مخلالي أغلاقاني بيتو أمانا خصماً هل رازة أو مثلا سكر لنزل جناب تابوه وتحولك أو بيجين كالشورى متفق مثل أما بوين كإن شاء الله أو مثلا رجي بجيبك لحد إمكانا هل شيك توانايان إما إمكان قدمانا كرقية تايسا وإن شاء الله إيش بقية تيجي سواء ما أنا بتوكاري برعالي تراب يا إخوان إن شاء الله جرجي أكيد منتها مشكلاتك روءك للشورى برعالي جمع خالي إشارة